بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشتملات الفاتحة. Kuanzia hapa biidhnillahi ta'ala, kabla yake al-Imam Ibn Kathir rahimahullah alimalizia kuzungumzia tafsir ya ayat za surat al-Fatiha. Ama kuanzia hapa atataja kwa kifupi yale yaliyomo ndani ya surat al-Fatiha, summary ya yale yaliyomo ndani ya surat al-Fatiha. قال أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة إمكسانيا هي سورة كوف، وهي سبع آيات. ناوني آية سبع. على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. لنياك منصفة نزوري زي الله سبحانه وتعالى زي زتاجوا كم تكوزا كم سيف الله سبحانه وتعالى وكتاجا مجينياك ما تكوف: الرحمن الرحيم، الله، na mengineo. Majina haya matukufu ndani yake muna sifa tukufu, kama tulivyotaja kuwa tukithibitisha jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake pia tuthibitisha sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano Ar-Razzaq, kuna sifa ya kutoa riziki anayomiliki Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa hili ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala dhikri al-mi'ad wa huwa yawmuddin, pia katika surat al-Fatiha kumetajwa siku ya malipo, siku ya mwisho, watu watakaolipwa kulingana na amali zao. Wa ala irshadihi abidihi ila sualihi wa tadarrui ilayhi wa tabarri min hawlihim wa quwwatihim, na pia katika suratul Fatiha kuna muongozo Allah subhanahu wa ta'ala awaongoza waja wake kumuomba na kunyenyekea kwake na kujitakasa kutokamana na uwezo na nguvu za aina yoyote wanadamu, wakamwegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ila ikhlasi al-ibadati lahu, na pia katika suratul Fatiha ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala awaelekeza waja wake kumtakasia ibada. Wa tawhidihi bil uluhiyyati tabaraka wa ta'ala, na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa ya uungu, yeye peke yake ndiye anayestahiki kupelekewa ibada. Wa tanzihihi an yakuna lahu sharikun au nadhirun au mumathil, pia muna ndani yake kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kuwa na mshirika na mfano. Wa ila sualihim iyahu alhidayata ila siratil mustaqim, na pia Allah amewaelekeza waja wake kumuomba yeye awaongoze katika njia iliyonyooka. Wa huwa dinul qawim, na ni hii dini iliyonyooka. Watathbitahum alayhi hatta yufdha bihim dhalika ila jawazi siratil hissi yawm al-qiyamah, na pia akawaelekeza kumuomba thabati, kubakia katika njia hii iliyonyooka mpaka watakapopitia katika sirat hissi, ile sirat yenyewe siku ya kiyama. Yani hapa awaongoze katika sirat mustaqim, na kesho siku ya kiyama ikiwekwa sirat pia waweze kupita juu yake, kwa sababu ikiwa walitembea hapa katika njia iliyonyooka, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atawawezesha kupita juu ya sirat kesho siku ya kiyama. Al-mufdi bihim ila jannatin na'im, sirat hii atakayepita itampelekea yeye kuingia katika mabustani ya pepo na starehe nyingi, neema zote ziko ndani ya pepo kama ile. Fi jiwari nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin, pamoja na mitume na wakweli na mashahidi na watu wema. Washtamalat ala targhibi fi al-a'mali as-salihati liyakunu ma'a ahliha yawm al-qiyam, na pia ndani yake muna kutuelekeza na kutuhimiza kufanya amali njema ili tuwe pamoja na wale watu wa hii njia iliyonyooka siku ya kiyama. Wa tahdhir min masalik al-batil li alla yuhsharu ma'a salikiha yawm al-qiyama wa hum al-maghdub alayhim wad-dallun. Na pia hii sura ndani yake tunatahadharishwa kutokamana na njia za batil, ili tusije tukafufuliwa siku ya kiyama pamoja na wenye kufuata njia za batil kama hizo, nao ni wale waliokasirikiwa na wapotofu. Kwa hivyo ukitizama utakuta hii sura pamoja na ufupi wake, lakini ndani yake kuna mambo mengi sana Allah subhanahu wa ta'ala aliyagusia. Qala wa ma ahsana ma jaa isnadu al-in'am ilayhi fi qawli ta'ala sirata alladhina an'amta alayhim. Na nzuri iliyoje hii aya ambayo imekuja na kuegemeza neema aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala, walioneemeka akaiegemeza kwa nafsi yake. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha wewe. Qala wa hadhafa al-fa'il fi al-ghadabi, alipokuwa yuwazungumzia ghadhabu hapo hakumtaja mtenda. Fi qawlihi ghayri al-maghdubi alayhim wa in kana huwa al-fa'il lidhalika fi al-haqiqati, pamoja na kuwa ni yeye ndiye aliyewakasirikia lakini hakujitaja, antaja kwa sigha ya ghaib, mtendaji haonekani. Waliokasirikiwa na nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyokasirikia, lakini hapa kujitaja. Lakini katika neema akasema nini? Sirata alladhina an'amta alayhim, akusema huku mwisho ghairi alladhina ghadibta alayhim, akasema ghairi almaghdubi alayhim. Kama qala ta'ala alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim, ni Allah ndiye aliyowaghadhibikia, kama ilivyo katika aya nyingine wazi al-aya. Wa kadhalika isnadu ad-dalal ila man qama bihi wa in kana huwa alladhi adallahum biqadarihi, na pia kuegemeza upotofu kwa wapotofu, pamoja na kuwa kwa uhakika aliyejaalia upotofu kwa kadari yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala man yahdi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, kwa hivyo mwenye kuongoza na mwenye kutaka kwa hikma zake apotee mwenye kupotea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama hata katika maneno ya majini. Wa alaykum salaam, walipokuwa wazungumza hii Qur'ani na maajabu waliyoyasikia, wakasema wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi, lakini walipotaja khairi am arada bihim rabbuhum rashad, adabu ya hali ya juu mpaka kwa majini. Wa anna la nadri asharrun urida bi sighati alghaib, hayuko pale urida biman fil ardi, hatujui ni shari watakiwa watu wa ardhi, am arada bihim rabbuhum rashada, alipotaja uongofu akasema am arada bihim rabbuhum rashada. Na hivi huwa ndivyo ilivyo katika sigha ikiwa yazungumzia yani masala ya shari, hayegemezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika adabu. وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نهي آية بيا أثبتيش الله سبحانه وتعالى كوا أن يجعليا أبطوف ني الله سبحانه وتعالى كوا قدر ياك نهكونا أن يوزكم ونغوزا يولي أنبي الله أمتاك أبين صلى الله العافية. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال. نينجينيزو كتك آية زوازي زنازون يشكو الله سبحانه وتعالى بكياكي ندي ألي نوويز وكمونغوز أن امتاك نكم قتيز أن امتاك. لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حظوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون. Kinyume na wanavyosema kadaria. Kadaria wamempa mwanadamu uwezo kikamilifu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala haingilikati. Yeye mwenyewe ndiye amechagua kupotea akapotea. Allah hakumpoteza wala Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya kitendo kama kile. Kwa hivyo hawa wakathibitisha kuumba kwa mwanadamu vitendo vyake mwenyewe. Tufahamiane. Ndiyo ukaona kadaria wakaitwa majus hadhihi al-umma, kwa sababu majusi wathibitisha miungu wawili, ilaha al-khairi wa ilaha al-sharri. Na hawa kadaria wathibitisha kuwa khairi anayumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini shari ayumba nani? Mwanadamu. Wakawa wamekwenda sawia katika itikadi yao na majusi. ويحتجون على بدعتهم بمتشابههم من القرآن كما يلفعادا يوزوش هوجزاو ني شبهات hakuna hujja ndani yake, ni shubha tu wazitumia katika kuthibitisha ile itikadi yao. Na hii imekujaje? Ni kwa sababu mwanzo wao huitakidi, kisha baada ya kuitakidi ndio wakaanza kutafuta dalili. Na hapa utapotea. Ni utoe dalili kisha ufuate, fanya. Sio wafanya kisha ukiambiwa ili jambo kwa nini wafanya, ndio waanza taltamisul adilla. Ukakosa dalili ukaanza kutafuta shubuhat. Waingereza wasema shoot then aim. Sio wafahamu. Piga risasi, ukishapiga kisha ndo anze kupima yuko wapi, utampata. Sio maneno nazungumza nini? Wapiga risasi wewe ta nyama yule pale wa mwinda, wapiga risasi mwanzo. Lakini hukumwangalia mwanzo, umpiga tu kisha ndo anza kutafuta sasa yuko wapi kusha risasi. Ndio watu wa bid'a wanavyofanya. Watu wa bid'a wafanya nini? Mwanzo wazua, kisha wakishazua zile bid'a zao, hapo hapo sasa waanza sasa tushashikwe, dalili tutatoa wapi? Ha, sasa ngoja qul bi fadlillahi wa bi rahmati hi maulidi inna Allah wa malaikatu hi maulidi. He jamaa, hakuelewa hivyo aliyeteremshiwa Qur'an, wala masahaba ambao walioshuhudia Qur'ani kiteremka wote hawakuelewa hivyo. Lakini shida ilitokea baada ya kuwa mwanzo walifanya kisha ndio wakatafuta dalili, na dalili hauwezi kuipata ikiwa ni jambo lilibuni mwenyewe. Wallahu musta'an. Wayatrukuna ma yakunu fihi sarihan fi rradd alayhim, na watu wa bid'a, kadaria na wengineo, zile dalili ambao ziko wazi kuwarudi wao hawazitaki wala wazitaji. Hautamwona mubtadi' akisherehesha hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجوا كل نيني أمولي هي كل سيوتة نبادي وسمى إيهو كتك كوليزا كل ما كل أصل كتك لغة كتك الفاظ العموم يكساني كلا كيتو نانياكي لكن يفريشة كتك موجة كنا موجة كتك هوا ما خرافي تويت خرافيون. Alikuwa yatoa khutba ya Jum'a, akazungumza hadithi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, akasema kullu hapa ni katika alfadhul umum, wote wataingia peponi, ndio ikaje istithna illa man aba. Isipokuja istithna maana yake ni wote, lakini hapa ikuja istithna ikasema illa, isipokuwa huyu huyu kesho yeye atasema kullu, yeye maanishi hivyo. Wallahi yule yule mtu mmoja, hapa azungumza hivi, hapa azungumza hivi. Wa alaikum salam, shubuhat. Kwa hivyo tukisema fa inna kulla muhdathatin bid'a, wasema dalala, sio kila kitu nyimo ita bid'a, kuna bid'a pia hasana, sio sawa, mashi. Fa inna kulla muhdathatin bid'a وكل بدعة ضلالة. لا لا كنا زنجين يوبوتوف كنا زنجين سيوبوتوف ساو ساو ماشي هاي هابس. وكل ضلالة في النار, هل فيه ضلالة في الجنة؟ هي تاتو بيا ماشي كما في لهوكو لفو جواني بيا هي مشو توي جواني تسمي كنا يوبوتوف وبيبوني نا يوبوتوف وموتوني نساوي. ساسا كوانيني هابا مشو تكتايو كموانزو تكوبالياني. Tukikubaliana lazima tukubaliane pia fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin fi an-nar. Useme pia kulliya dhalalatin fi an-nar ni kama ile kuna dhalala hasana, kuna upotofu mzuri, itabidi kubadili. Ukikataa itabidi kullu zote ziwe maana yake moja, kwa sababu siyaq ni ile ile moja. Si mwanifahamu nazungumza nini? Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a. Wa hadha halu ahli ad-dhalal wal-ghayy, Ibn Kathir al-Kawasi. Hii ndio hali ya wapotofu waliopinda, ndio hali yao. Wa qad warada fil hadith as-sahih idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Mukiwaona wale wanaofuata nususu zinazokanganya, mujue hao ndio waliotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, jitahadharini na wao. Yani fi qawli ta'ala fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wil. Hao wanaupinde na upotofu katika nyoyo zao, wao wafuata ma tashabaha minhu. Na wewe tizama, kuna shubha moja, kwa sababu sasa hivi mambo ya maulidi ndio mingi, wacha tutukue mifano hii ili tuyaweke wazi. Kuna shubha moja, wao usema Mtume SAW aliulizwa kuhusu kufunga Jumatatu, akasema dhalika al-yawmu alladhi wulidtu fihi, hii ndio siku ambayo mimi nilizaliwa. Tayib, Mtume SAW akawa washerehekea, wasema siku yake ya kuzaliwa. Basi kila Jumatatu alikuwa akifunga. Kwa hivyo kama ni kusherehekea kama alivyosherehekea Mtume SAW, tufanye nini? Tufungeni basi kila Jumatatu tuwe kama yeye. Unafahamu vizuri. Lakini je, waweza hawa kusherehekea kwa kufunga na pale wamkusanyika kwa ajili ya milo? Hawawezi. Wala hawamfuati kikweli Mtume SAW. Tizama, hii dalili iko wazi, lakini shubha walioifuata ile ulitu tu, waitaka ile tu peke yake. lakini hawataki kujua. Taib, Mtume za salam alisema ni siku aliozaliwa. Ikiwa mkusherehekea mnakukusudia nyinyi, alisherehekea vipi? Alifunga Jumatatu. Jumatatu moja tu kwa mwaka, kila Jumatatu alikuwa yafunga. Mimi na wewe tufunge kila Jumatatu. Tuwe kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khalas, hakuna utesi. Lakini utoe kude, kisha uitoe ilete Rabiul Awwal. Kisha ukishaita Rabiul Awwal tarehe 12, siku ya kufa kwake. Ndio fanya zefu. Watu wafurahia siku ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema, lakini siku ile pia nzaliwa. Billah alaikum. Ikiwa wewe una harusi na siku hiyo hiyo babako amfariki, utapiga fujo kwenye harusi? Si harusi nyingi huvundika zingine, basi tayarisha kwa sababu tumfilio, si ndio? Ufanye hivyo. Lakini hawa wateza ngoma katika kifo, unifahamu eh? Wafurahia siku ya kufa. Na adhafu al-aqwal katika kauli zilizokuja kuwa Mtume wa sallam anzaliwa tarehe 12, hii ndio adhafu al-aqwal, kauli dhaifu kabisa. Na hakuna ikhtilaf baina ulama kuwa Mtume wa sallam ankufa tarehe 12 Rabiul Awwal. Hakuna ikhtilaf baina ulama. Hii ni kauli wahid kuwa amekufa tarehe 12. Tayeb, kwa nini tufuatie shaka? Tuache hii ambayo ni ya yaqini kuwa amekufa siku hiyo, tuache kusherehekea. Lau kama ingelikuwa ni jambo la kusherehekea tungehuzunika, ingelikuwa bora zaidi ikiwa ni akili zetu, lakini ni sheria. Na masahaba, hii siku ilikuwa yapita kama kawaida, wala hakuna mtu alikuwa na jambo lolote ambalo ameliweka mahsus kwa ajili ya siku kama hii. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة. Hakuna mzushi yoyote mwenye hoja katika Qur'ani sahihi. لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال. Kwa sababu Qur'ani imekuja kukata na kupambanua baina ya haki na batil, na kupambanua baina ya uongofu na upotofu. Walaysa fihi tanaqub wala ikhtilaf li'annahu min 'indillah tanzilun min hakimin hamid. Na hii Qur'an haina ikhtilafu yoyote wala haigongani, kwa sababu imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye hikma, mwenye kila sifa njema subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja ya mwisho jana nafikiri namuona azungumza, asema Iblis laanatullah alayhi alipozaliwa Mtume wa sallam akapiga kelele, yule alikuwepo, pengine alikuwa sahibi yake ujama, manake hakuna dalili yani yazungumza kuhusu masala hayo kabisa. Asema sasa kila ambaye ikifika siku ya maulidi apiga kelele, ndugu yake Iblis. Si mwanifahamu? Huku si ni kumkufurisha yule mtu, usikumkufurisha. Kisha yule yule asema hawa kazi yao kukufurisha Waislamu. Taibu wao shamwambia huyu ndugu yake Iblis. Kuna zaidi ya hilo ambalo liko wazi kuwa huyu si katika Waislamu. Ndugu yake sio Iblis. Kwa hivyo mkiona, angalia vile terrorist huyu jamaa. Nyinyi mtafuta mairhabi, yuko huyu hapa. Watu wa Maulidi ndio wa kwanza. Asema ukimuona mtu apinga Maulidi ujue ndugu yake Iblis, utapinga. Tanyamaza kimya kembo. Anayepinga Maulidi ndugu yake Iblis. Aya. Si afadhali nyamaza. Taonekana mimi ndugu yake Iblis. Ya jamaa la tukhawifu nnas. Mwakofisha watu kwa urongo, kadhib. Wallahu almusta'an. Na kilemba cha Azhar juu huko. Ona. Kilemba cha Azhar kile. Na masari illa man rahimahullah, si wote. Lakini mu'dhamuhum mutalawinun. Ni watu ubadilika rangi unayoitaka wewe. Unatakaje? wewe akija yuwasoma ile environment vile ilivyo, ikiwa yuwaona nyinyi watu wa sunna hamjamshinda, atakuwa mtu wa sunna kuliko nyinyi. Ikiwa yuwaona nyinyi makhurafi, hamjaona khurafi, atawashinda nyinyi. Wewe sema vile ulivyo, zayyak kathir, kuna wengi kama wewe, waweza kujigeuza vile unavyotaka mara moja. Wallahu musta'an. Bwana upewa sahihi khutba kama hizi watoe, kwa sababu wana ulimi, lakini wallahi hakuna hujja yoyote ya maana mtu yazungumza. Sallallahu alaihi wasallam. Qala faslun yustahabbu liman yaqra'u al-fatihata an yaqula ba'daha amin mithla yasin. Amin, kama vile ukisoma yasin yapendekezwa baada ya suratul fatiha kusema amin. Wa yuqalu amin bil qasr aidan, pia waweza kusema amin kwa kukata ile alif. Wa ma'nahu Allahumma stajib, maana yake ewe mola wetu tutakabalie hii dua tuliyoiomba katika hii sura. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته. دليلي نهي حديثي يا وائل بن حجر رضي الله عنه وسيما alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusoma suratul Fatiha ghayril maghdubi alayhim waladhdallin akisema amin akivuta sauti yake. Wali Abi Daud rafa'a biha sawtahu, na katika riwaya Abi Daud alinyanyua sauti yake, yani pia maamuma walioko nyuma yake walikuwa wakisikia. قال وقال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول أو يسمع من يليه من الصف الأول. Abu Huraira radhiyallahu anhu pia apokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma ghairil maghdubi alaihim akisema amin akivuta ile alif, akiwasikilizisha wale walioko nyuma yake katika safu ya kwanza, yani walikuwa wakisikia akisema amin. Rawahu Abu Daud ibn Majah wa zada fihi fayartaju biha almasjid, msikiti huwa ile sauti upige kisawasawa ya amin. Kini leo sisi tuona haya kuitikia amin. Masahaba walikuwa kuitikia amin kwa sauti nguvu, mpaka msikiti ni kama wasema watikisika kwa ile amin ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na Mayahudi walikuwa wakisikia wasikia dhiki sana, hawapendi kabisa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma hasadakum alyahud mithla ma hasadukum ala, akataja mmoja wao at-ta'min ba'da al-fatiha, hawajawahusudu mayahudi kama walivyohusudu kwa hii amin ba'da ya surati al-fatiha, hawapendi, hawaifuraiki, wakasirika naye, kisikia wana raha. Allahu musta'an. قال والدارقطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. بلال اللي مبيام توم سلام مسيني تنقليه كتك آمين وسبقنا فضل كوبوا كتك منتك ويتكي آمين فموجناني فموجنا إمام. رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين البيت الحرام. مبوكيليو ايكوا جعفر الصادق اليكوا يين الحسن وكيويك الشد كتك ميم. قال أصحابنا وغيرهم وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ الصَّلَاةِ وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْمُصَلِّ. Amin yapendekezwa kwa yule ambaye yuko nje ya sala, na zaidi yapendekezwa kwa yule ambaye yuko ndani ya sala, awe ni imam, awe ni ma'mum, awe ni munfarid, ataitikia amin baada ya surat al-Fatiha. وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ katika hali zote aitikia amin. لِمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا. Mtume صلى الله عليه وسلم asema anapoitikia amin imam, na nyinyi pia muitikie amin. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يولي أمباي آمين ياك إتافكيانا آمين يا ملائكة أتسمهي ويلي تنغليك كما ذنبياك. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. Akisema mmoja wenu katika swala yake amin, na malaika mbinguni wakasema amin, zikaafikiana moja na nyingine, basi atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi. Na madhambi hapa yanokusudiwa ni as-sagha'ir duna al-kaba'ir, li'anna al-kaba'ir la budda laha min tauba. Al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كبائر لازمة mtu afanye tauba na suha kwa masharti yake ndio asamehewe. Ama hapa atasamehewa madhambi madogo, saghair, katika madhambi yake. Qila bimaana man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika fi al-zaman wa qila fi al-ijaba wa qila fi sifati al-ikhlas. Wanaovioni wamekhtalifiana nini maana ya kuwafikiana na malaika ile amin. Wengine wakasema katika wakati, wale wasema amin na hao wasema amin wakati mmoja. Wengine wakasema la, bali katika kuitikia, wale wakiitikia na hao wakiitikia kwa pamoja. Na wengine wakasema katika ikhlas, awe na ikhlas katika kuitikia ile amin, basi huyu atalipwa kwa sababu ikhlasi yake kwa kusamehewa madhambi yake. Wa fi sahihi Muslim an Abi Musa marfu'an idha qala ya'ni al-imam wa al-dhalin faqulu amin yujibukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala idha fataha lil-insan bab al-mas'ala fataha lahu bab al-ijaba. Allah subhanahu wa ta'ala siku zote akifungua kwa mwanadamu mlango wa dua, basi ujue amefungua mlango wakumkubalia ile dua anaomuomba. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Sisi tuna shida nyingi, kila mmoja ana shida. Hakuna mwanadamu anayeishi katika huu ulimwengu ambaye hana tatizo moja au lingine. Kila mmoja ana tatizo, lakini huwa twajisahau sana kuwa tunaye Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala الذي قال في كتابه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هكونا chochote katika vile mlivyonavyo, إلا عندنا خزائنه, isipokuwa sisi tuna hazina nyingi zake. Kwa hivyo ilikuwa muislamu anapopatikana na tatizo lolote aelekee katika nini? Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamsaidishia njia, atapata kile anachokitaka. Lakini sisi sana tumeegemeza nyoyo zetu katika asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ukaona mara nyingi tupata taabu sana katika maisha yetu. Lakini ambaye wataka saada hakikia, Mtume sallallahu alaihi wasallam wasema muskana idha hazabahu amrun faza'a ila salah. Mtume sallallahu alaihi alikuwa akitatizika na jambo zito likimjilia, ukimbilia katika kuswali, na akimaliza kuswali khalas kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ashampunjia. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. U'budu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizq. Allahu ar-razzaq. وما أريد أن يطعمون إن الله الرزاق ذو القوة المتين. الله متكفل لكم سمامية منادام نيايا أنفعنيني أموابود الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال يجبكم الله. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. معنى آمين الإمام الترمذي يسمى usitu yani usituangushe katika matarajio yetu, sisi tutarajia khairi, ile khairi tuione, ndio maana amin. Waqala al-aktharuna ma'nahu Allahumma stajib lana. Na wengi katika wanaoviona wakasema maana amin, ewe Mola wetu tutakabalie haya tunakuomba. Sijui hapa nilipofikia naeleweka? Ndio tushamaliza suratul Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن يا كريم. تفسير سورة البقرة. قال ذكر ما ورد في فضلها. الإمام أبو الفداء رحمه الله تعالى katika mwanzo wa kila sura ikiwa kuna fadhila huwa yuanza na kutaja fadhila za ile sura tutakayosoma tafsiri yake. Na hapa akaanza kutaja fadhila ya surat al-Baqara. Na isikizeni vizuri fadhila yake kwa sababu ndani yake kuna dawa ya matatizo mengi ambayo tunayo katika majumba yetu. Qala fi musnad Ahmad wa sahih Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la taj'alu buyutakum qubura. Msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan. Nyumba ambayo ndani yake husoma suratul baqara shaytani haingii ndani ya nyumba hiyo. Shaytani haingii. Soma suratul baqara shaytani haingii katika nyumba kama ile. La taj'alu buyutakum quburan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema msiyafanye majumba yenu kuwa kama makaburi. Bi maana makaburini hakusomwi Qur'an watu wa Yasin. Fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi suratul Baqara la yadkhuluhu ash-shaytan. Majumba yanayosoma suratul Baqara shaytani haingii. Korofi mwingi katika manyumba someni suratul Baqara. Kuna mashaytani waishi wamejenga manyumba swa wakaa mle ndani ukorofi mtupu nini, kumbe kuna mashetani mle ndani ndio wanaoshawishi yale yote yanayofanyika katika majumba wal iyadhu billah. Qala Tirmidhi wa hasan sahih. Qala wa ana Abdullah. Abdullah ikitajwa peke yake yani ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi يسمع فيه سورة البقرة. الشيطان وكيمبيا كتوكا كتكا نيومبا امباي هو يسكيه كسوم سورة البقرة. رواه ورواه النسائي في اليوم والليلة واخرجه الحاكم في مستدركه ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه اي البخاري ومسلم. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة الا خرج منه شيطان وله ضراط. Hakuna nyumba ambayo itasoma suratul Baqara isipokuwa shetani atatoka akiwa yupiga mashuzi tena makubwa sana, kwa sababu hataki kuisikia ile sura ikisoma. Kwa hivyo hutoka akiwa yuwatoa nini mashuzi upepo kwa sauti ili asisikie suratul Baqara. Kama vile akisikia adhana yuwakimbia huku yuwatoa yani sauti ya mashuzi yale na ni makubwa kiasi cha kuwa asisikie kabisa ile sauti. Sasa nafikiri waweza kupima lau kama tungelikuwa tusikia zisingelikuwa balai. Hakuna hata bomu pia alishinda. Yotoka mbio kabisa, abaki hapa. Alhamdulillah. Kumbe kuna dawa yake ndogo tu, suratul Baqara. Soma suratul Baqara nyumbani kwako, shetani atakimbia katika nyumba kama ile, habaki. Walillahi alhamd. Warawa aidan min tariq ash-Sha'bi qala qala Abdullah ibn Mas'ud man qara'a 10 ayat min suratul Baqara fi laylatin lam yadkhul dhalika al-bayt shaytanun tilka al-layla. Kuna aya 10, salam hayakallah. Kuna aya 10 za suratul Baqara, mtu akizisoma usiku ule shetani haingii katika nyumba kama ile. Arba'un min awwaliha, aya 4 za mwanzo. Wa ayatul kursi, na ayatul kursi. Wa ayatani ba'daha, na aya 2 baada ya ayatul kursi. Shakwa ngapi hizo? Naam, 7. Wa thalathu ayatin min akhiriha, na aya 3 za mwisho za suratul Baqara, 10. Wa fi riwayatin lam yaqrabuhu wala ahluhu yawma idhin shaytan, hata mkaribia yeye wala watu wake wa nyumbani siku ile shaytan akaribii kabisa. Wala shay yakrahuhu, wala chochote anachokichukia hakikaribii. Qala wala yuqra'anna ala majnunin illa afaqa, na hata somewa ambaye ana junun, junun yani ana jin ama ana uenda wazimu, isipokuwa ataamka atakuwa sawa, yule ambaye uenda wazimu wake umesababishwa na nini? Na jin. Kuna wengine wengiwa na majini, wakisomewa ruqya hurudi wakawa sawa sawa. Wa an Sa'd bin Sa'd qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna li kulli shay'in sanaman, kila kitu kina kilele, high peak, kina kilele juu. Wa inna sanama al-Qur'ani al-Baqara, na kilele cha Qur'an ni surat al-Baqara. Wa inna man qara'aha fi baytihi laylatan lam yadkhuluhu ash-shaytanu thalatha layalin, na mwenye kuisoma surat al-Baqara usiku mmoja siku tatu shaytani haingii ndani ya nyumba kama ile. Wa man qara'aha fi baytihi naharan lam yadkhuluhu ash-shaytanu thalathata ayyam, na mwenye kuisoma mchana michana mitatu shaytani haingii pale. Wa rawa Abu al-Qasim al-Tabrani wa Abu Hatim ibn Hibban fi sahihi wa ibn Mardawihi. Wa qad rawa at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa ibn Majah an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'athan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alituma kikosi. Wa hum dhu adad, na walikuwa idadi kiasi. Fastaqra'ahum, akaanza kuuliza mmoja mmoja kile alicho kihifadhi. Fastaqra kullu wahidin minhum ma ma'ahu min al-Qur'an, kila mmoja akaanza kusoma kile alicho kihifadhi katika Qur'an. Fa ata ala rajulin min ahdathihim sinnan, akaja kwa mmoja ambaye ni mdogo katika wao wote. Faqala, akamwambia ma ma'aka ya fulan, na wewe umehifadhi nini? Tutaibika hapa. Kaanza kuulizwa mmoja mmoja, unahifadhi nini? Eh? Unahifadhi nini? Haya. Faqala ma'i kadha wa kadha wa surat al-Baqara. Mimi naki kadha sura kadha na surat al-Baqara pia nimehifadhi. Faqala ama'aka surat al-Baqara? Mtume sallam akamwambia umehifadhi surat al-Baqara? Qala na'am. Qala dhhab fa anta amiruhum. Akamwambia nenda, wewe ndio kiongozi wao. Wewe ndio amiru wao. Maadamu umehifadhi surat al-Baqara. Faqala rajulun min ashrafihim, bwana mmoja mkubwa katika wale watukufu, hakuwekwa yeye kiongozi, akasema wallahi ma mana'ani an ata'allama surat al-Baqara illa anni khashitu an la aquma biha. Wallahi sikuisoma surat al-Baqara isipokuwa niliogopea siwezi kusimama nayo, yani kuitendea kazi na kusimama usiku kuswali huku nikifanya murajaa surat al-Baqara. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamsahihisha huyu bwana, akamwambia ta'allamu al-Qur'ana waqra'uhu, jifunzeni hii Qur'ani na muisome, jifunzeni hii Qur'ani na muisome. Fa inna mathala al-Qur'ani liman ta'allamahu faqara'a wa qama bihi kamathali jirabil mahshuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makan. Asema mfano wa Qur'an kwa yule aliyejifunza akaisoma kisha akaitendea kazi ni kama mfano wa mkoba uliojazwa miski ndani yake. Ukawa ule mkoba ameubeba ule mtu yazunguka nao, ile harufu yake yaenea kila mahali, harufu nzuri kama ile. Wa mathala man ta'allamahu fayarqudu wa huwa fi jawfihi kamathali jirabin ukiya ala miskin. Na mfano wa yule aliyejifunza lakini mvivu, lala usiku paka pengine hata alfajiri jamaa hawai, amehifadhi Qur'an. Huyu mfano wake na Qur'an iko katika kifua chake ni kama mfano wa mkoba ulio na miski iliyofunikwa, harufu yake haitoki nje, lakini bado ana nini? Ana khairi kwa mihifadhi ile Qur'an. Ana khairi. Pengine labda ni mvivu mvivu kiasi fulani, lakini bado ana khairi kuwa anaihifadhi Qur'an. Na kuna yani shubha ambayo shetani huwapa baadhi ya watu wanaotaka kuhifadhi Qur'an, kuwa ukihifadhi ukisahau, wajua utapata dhambi sana, kwa hivyo usihifadhi. Kwani wewe ukihifadhi unania kuisahau wakati wa hifadhi? Wanuia mimi nahifadhi kusahau, si utakuwa mjinga sana? Si afadhali basi usihifadhi. Hakuna anayehifadhi kwa nia ya kusahau. Mtu yuhifadhi kwa nia ibakie katika moyo wake. Kwa hivyo wewe hifadhi. Ikiwa injaliwa si nia yako, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wajibidishe kiasi ya kadri ya vile utakavyoweza. Hasa talib ilm. Talib ilm. Sisemi kuwa ni mubalagha nikisema kuwa ni wajib kwa talib ilm kuhifadhi Qur'an. Ikiwa yuwataka kufanya da'wa kisawa sawa, hifadhi Qur'an yote. Itamsailishia sana mambo mingi katika da'wa. Kwa sababu dalili zitakuwa ziko kichwani. Akitaka yajua iko hii, iko sura hii, iko sura hii, iko sura hii, iko sura hii. Na weti zama katika maduati yule ambaye kuhifadhi Qur'ani, wakati mwingine yupata tabu. Aya ataitafuta kuanzia mwanzo wa msafu mpaka mwisho. Aitafute aya iko sura gani? Aitafuta, apata tabu. Na hii ni upungufu kiasi kwa yule mwenye kulingania na kuhifadhi Qur'an. Ingawa sio wajib kuhifadhi Qur'an, lakini tusema kuwa ni karibu na wajib kwa yule ambaye wataka usahadi katika kufanya da'wa akihifadhi Qur'an yote. Na siku zote Muislamu atakikana aweke yani tumuhat kubwa zaidi. Yani atake mambo makubwa. Asiwe yuombia mambo madogo madogo. Ndio pale Thauban radhiyallahu anhu, kama sikosea ni Thauban, alipoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, salni, niombe kile unachokitaka, akamwambia nini? As'aluka murafaqataka fil janna. Tayeb. Sahaba taka jambo kubwa mno. Mimi nataka kuwa na wewe peponi. Qala aw ghayra dhalik. Lengine bas, qala huwa hu. Hilo tu staki lengine. Mimi nataka kuwa na wewe peponi. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Wakiangalia mambo wataka makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dunia wana haja nayo. Sisi tutataka makubwa katika dunia. Mtu ataka kitembea na gari hakuna kama yeye. Kama ata nyumba hakuna kama yeye. Kila kitu yeye katika dunia ataka afike mbali sana. Lakini akhira yake miskin, taaban, haonekani, atafutwa. Hata ajali. Kinyume na alivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiangalia makubwa. Kwa hivyo usiseme ni kubwa. Qur'ani yote mwanzo mpaka mwisho, yahifadhiwa pole pole inshallah. Hata kama pole pole safha moja kwa wiki, lakini unsonga ukusonga. Songa mbele pole pole. Pole pole. Kuwa na himma ya kisawa sawa ya kuihifadhi Qur'an. Itilie nia. Na inshallah ukuihifadhi, lakini ile kwa nia yako Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kama uliihifadhi. Sababu ulikuwa na nia. Aman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila. Wewe kuwa na himma na Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Lakini ikiwa wewe mwenyewe tayari ushasema kusha, mimi siwezi. Na kuna shubha nyingine ambayo watu huitumia, basi sisi tushakuwa na watu wazima bana. Hatuwezi tena kuhifadhi. Urongo. Urongo. waweza kuhifadhi hata ukawa na umri gani. Kweli ama sikweli mzee Kasim? Kweli. Wazee wangapi wataka kusema sahaba gani katika masahaba wengi wale wakubwa? Ni mmoja mmoja ambaye alisilimu akiwa ni mdogo. Pae Abu Bakar alisilimu akiwa na umri gani? Hafidhun li kitabillah. Kina Umar, kina Uthman, tayyib, mfano mzuri Uthman. Uthman alikuwa ni mtu mzima Sheikh. Yateremka amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ibn Umar yaqul huwa amirul mu'minin Uthman ibn Affan. Yeye ndiye aliyokusudiwa katika hii aya. Wa kwanza kabisa. Kana yaqra'u al-Qur'ana fi layla. Qur'ani yote alikuwa akisoma katika usiku mmoja. Sijui ulikuwa ile wakati watosha utoshu, si niulize, alikuwa akisoma. Allah subhanahu wa ta'ala jaalia baraka katika wakati wake. Akisoma Qur'ani nzima kwa kila siku. Subhanallah, miaka yote. Umri mkubwa sana alihifadhi Qur'an. Kwa hivyo hili si jambo, lakini wale masahaba na wewe pia waweza kuhifadhi, jifananishe na wao hata kama nusu. Usihifadhi yote, wewe fika nusu. Basi jua kuisoma sawa. Ala al-aqal ila adhafu al-iman, jua kuisoma sawa sawa na tajwid na makharij al-huruf ki sawa sawa. Tuelewana sio? Kwa hivyo kuanzia leo kila mtu aweke himma, hasa surah al-Baqara kama utakavyoona hapa mbele, fadhila yake kubwa yule mwenye kuhifadhi. Yatosheleza kwa Mtume sallam alivyomuuliza yule kijana kwa amaka surah al-Baqara, qala na'am, qala anta amiruhum. Wewe ndio kiongozi wao kwa kuhifadhi suratu al-Baqara. Warawa al-Bukhari wa an Usayd ibn Hudhayr radiyallahu anhu qala bainama huwa yaqra'u min al-layli surat al-Baqara wa farasuhu marbutatun 'indahu idh jalat al-faras fasakata fasakanat. Usayd ibn Hudhayr radiyallahu anhu usiku mmoja alikuwa yasoma suratu al-Baqara, yasoma kwa sauti. Tahamaki farasi akaanza kutaharak, yuko karibu na yeye pale. Aliponyamaza yule farasi akatulia. Thumma qara'a fajalat al-faras fansaraf wa kana ibnuhu Yahya qariban minhu fa ashfaqa an tusibahu. Alipoanza kusoma tena yule farasi akaanza kuriaria pale, na mtoto wake Yahya, mtoto Usayd, alikuwa yuko pale karibu, akaogopea sije akafanya nini, akamkanyaga yule mtoto. Falamma akharahu rafa'a ra'sahu ila as-samaa'i hatta ma yaraha. Alipomuondoa yule farasi pale mahali, akanyanyua kichwa chake kutizama juu mbinguni, akaona kiwingu, mara kikapotea. Sikiza hapa, sema falamma asbaha hadatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam faqala iqra ya ibn Hudhayr. Kamweleza Mtume sallam yale yalotokea. Mtume sallam akamwambia, soma ewe mtoto wa Hudhayr. Qala qad ashfaqtu ya Rasulullah an tata Yahya wa kana minha qariban. Akamwambia, mimi nilikuwa naogopea amkanyage mtoto wangu, alikuwa karibu pale Yahya. Farafa'tu ra'si wa ansaraftu ilayhi, farafa'tu ra'si ila as-samaa'i fa idha mithlu adh-dhulla fiha amthalu al-masabih fa kharajtu hatta la araha. Sema, nikamchukua ile farasi, nikamuondoa, nikanyanyua kichwa changu nikiangalia juu, nikaona kiwingu mfano wa taa zawaka, chang'ara kile kiwingu, kisha kikapotea. Qala wa tadri ma dhaka. Mtume sallam akamwambia, wajua nini hiyo uliona? Qala la. Qala tilka almalaikatu danat li sautika. Wale walikuwa ni malaika, wamekaribia kwa kusikia sauti yako ukisoma suratul Baqara. Walau qara'ta la asbahat yanzuru an-nasu ilayha la tatawara minhum. Na lau kama ungeliendelea kusoma, wangeshuka mpaka chini na watu asubuhi wangewaona, wasingejificha, wangewaona wazi. Wa hakadha rawahu al-Imam al-Alim Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam fi kitab fadha'il al-Qur'an wallahu a'lam. Qala al-Imam Ahmad, sasa atataja fadla ya surah al-Baqara ikiwa pamoja na surah al-Imran. Maswali sangapi hapa? Narobo. Narobo si ndio maswali. Narobo si. Tayeb, tuendelee kwa. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشر بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول كوني مكا متوم صلى الله عليه وسلم سمني كمسكيا كسيما بريدة عن أبيه تعلموا سورة البقرة سكيزابا تعلموا سورة البقرة يفنزاني سورة البقرة فإن أخذها بركة وتك بركة يفنز سورة البقرة وتك بركة كتك نمباياكو سوما سورة البقرة وتك بركة كتك عمريواكو سوما سورة البقرة وتركها حسرة نكوي واجه هي سورة لمجوت wapata tabu kumbe suratul baqara niwacho soma hii sura wala tastati'uha albatalatu ay sahra na hii sura hawaiwezi wachawi hawawezi kupenya wachawi kwa yule mwenye kuisoma suratul baqara kabisa qala thumma sakata sa'atan thumma qala kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza kisha akasema تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان أي النوران سميني سورة البقرة جفنزيني سورة البقرة وآل عمران نور بيليزي يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان سورة زنبيلي زتنفنيكا mwenye kuzihifadhi siku ya kiyama kana kwamba ni viwingu viwili juu yake au firqani min tayrin sawaf au makundi mawili ya ndege walioshikana pamoja wafungua mbawa zao juu yake wamwekea nini kivuli wa innal qur'ana يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب أسمنا حقيقة هي قرآن هكتاننا من يكوي هفاذي سيكو يا قيامة نسأل الله من فضل حين ينشق عنه قبره فلي كبور لنا ببسوكا يلمتو كتوكا إلى قرآن ياجا كتك سورة يمت والله على كل شيء قدير أم باي أسواكين رانجيا اسفرار كمن جانو ينغار فيقول له هل تعرفني كيشا يولي أم بوني قرآن لبانا تمام بيا يولي منت وليه فاذ يه واني كمبوكا ميمي واني جوا فيقول ما أعرفك لبانا سيما ميمي سكجوي فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك ميمني إلي قرآن إلي كويكا نكيو أنجا كتك سيكو زميشانا يا جوتو سيكونديفو كسباب صاحب القرآن نمتو عبادة أتككانا كثريش صوم أكثريش قيام الليل وأسهرت ليلك na nilikuwa nikikukeshesha usiku ni mimi wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijaratin kila mfanyi biashara yuko nyuma ya biashara yake na leo wewe umepata biashara yote umfaulu kabisa fayu'ta al-mulka bi yaminihi wal khulda bi shimalihi atapewa ufalme upande wake wa kulia na kukaa milele katika upande wake wa kushoto wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar kisha atawekewa juu ya kichwa chake taji la utukufu وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا هَذَا فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ. Kisha wazazi wake watavikwa nguo nzuri zenye mapambo mbili, nguo ambazo hakuna mfano wake katika watu wa dunia washawahi kuona na kuwa nazo. Watasema, kwa amali gani tumevishwa nguo hizi? Watajibiwa, kwa sababu mtoto wenu alihifadhi Qur'an. Thumma yuqalu qra was'ad fi darajil jannati wa ghurafiha. Kisha ataambiwa alihifadhi Qur'an, asome apande katika daraja za peponi na majumba ya peponi. Fahuwa fi su'udin maadama yaqra'u, atakuwa ni mwenye kupanda juu maadamu yuwasoma ile Qur'an. Hadhan kana au tartilan, awe yuwasoma haraka au taratibu, yuwapanda polepole daraja zake kwa idadi ya zile aya alizozihifadhi. Na hii ni fadhila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa yule anayehifadhi hii Qur'ani. Allah, Allah, watoto wetu tuwahifadhishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu afanye bidii katika watoto wake, awe mtu atabeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ili fadhila kama hiyo ipate. Ikiwa ulipitwa na bado haujapita wakati, bado kuna nafasi ya yule ambaye yuko chini yako kumuhifadhisha Qur'an. Na ukimuhifadhisha Qur'ani mtoto, ile Qur'ani itamuhifadhi, Qur'ani itamuhifadhi, wala hautakuwa na shida wewe kama mzazi. Ile Qur'ani yamtakasa mtu, Qur'an humtakasa yule mtu moyo wake, akawa yuko katika njia ya sawa. Qala wa rawa ibn Majah min hadith Bishr ibn al-Muhajir. Naam, أذني. يقابل ما أدري. طيب أكيد إن شاء الله نسمع. وهذا إسناد حسن على شرط مسلم. وش سمعتم؟ سمعتم بلا أكيد يتا. قال ولبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رواه الإمام أحمد عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة. سميني قرآن، قرآن إتوام بيا شفاعة ونوي سوما سكو قيامة. محروم يولي ألي يبتا خسارة نيولي أم باي سكو نزيمة ويزا كبيتا هاكو سوما هاتا صفحة موجة يا قرآن ويجي تزامي ما سكو ياكو أنا بوبيتا وكيجيونا كنا سكو يبيتا بلا كيفنغوا يجي كتاب. Ujio una matatizo makubwa sana. Una matatizo makubwa sana. Na wala hautapata saada isipokuwa kwa kusoma hichi kitabu na kukifuata. Qur'an. Mtume صلى الله عليه وسلم asema iqra'ul Qur'an fa innahu shafi'un li ahli yawm al-qiyamah. Iqra'uz Zahrawayn, al-Baqarah wa al-Imran. Nuru mbili zisomeni, Baqara na Imran. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان كما تلبويليزا أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. هذه سورة مبيلي زيتا وتتيا وليزيفاذي سيكو يا قيامة مبيلي الله سبحانه وتعالى. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. Someni suratul Baqara, mwenye kuhifadhi suratul Baqara ni baraka. Watarkaha hasra, na kuiwacha ni khasara. La tastati'uha al-batala wa la tastati'uha al-batala. Na wachawi sahara hawaiwezi hii suratul Baqara. Qala az-Zahrawani al-muniratani, zenye kung'ara mbili. Wal ghayaya ma adallaka min fawqika, kilichokufunika kwa juzi yaitwa ghayaya, kama wingu. والفرق القطعة من الشيء كبان لشكيت والصواف المصطفى المتضامة نجي وليوبانغانا وكشيكانا وكاوني ونكوكيا كيفولي والبطل السحرة ومعنى لا يستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوض في قارئها والله أعلم. Katika kueleza kuwa hawaiwezi wachawi, yani hawawezi kuhifadhi, na wanaovyoni wengine nasema hawawezi kupita na kupenya kwa yule anayesoma surat al-Baqara. Wallahu a'lam. Wa min dhalika hadith an-Nawas ibn Sam'an rawahu al-Imam Ahmad anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'an yawm al-qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih taqdumuhum surat al-Baqara wa alu Imran. Qur'ani italetwa siku ya kiyama na wale waliokuwa wakitendea kazi zikiwa mbele surat al-Baqara na Ali Imran. Wa daraba lahumu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalathatu amthal ma nasituhunna ba'du qala ka'annahuma ghamamatani aw dhullatani sawdawani bainahuma sharqun aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaffa yuhajjani an sahibihima. Hii au hizi sura mbili zitakuja kama mfano wa kiwingu au kama mfano wa ndege wengi juu ya kichwa cha yule anayesoma sura hizi mbili alizihifadhi, zikiwa ni zenye kumwekea kivuli na kumuombea msamaha na kumtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyezihifadhi hizi sura mbili. Rawahu Imam Muslim wa Tirmidhi wa qala hasanun gharib. Bidhnillahi ta'ala tutaendelea kuanzia hapo katika halqa itakayokuja, suratul Baqara madaniya bila khilaf inshallah. Hayo tutayasoma halqa itakayokuja.